Szegedi Színházban, Animal Cannibal-szal, igen. Tudom, hogy mindenki kíváncsi, hogy ki fogja kapni a díjat. Nem, ő csinálja a sót. Kapcsolatban, mert hogy én is jelölő voltam ezen a fesztiválon, és minden kategóriában nyilván én is leadtam a voksomat. Én szerintem az a jó műsorvezető, tévés vagy rádiós, de ha már tévéről... Azt lehet mondani, hogy ő készült? Igen, ezen hallgassuk meg. Aki önmaga tud maradni akárhány év után is, és elfogulatlanul tud bármilyen témában levezetni egy jó műsort. Ezen kívül azért hoztam magammal ezt a kis könyvecskét, mert hogy a nagypapám és a nagymamám mind a ketten magyar történelem és latin szakos tanárok voltak, és annyira belénk nevelték a szépen beszélés fogalmát, hogy ezt is figyelembe vettem, amikor például én leadtam a voksomat. És ezzel kapcsolatban úgy általában a komédiásokról és a televíziós szórakoztató személyiségekről találtam egy verset a nagymamámtól. Egészen pontosan 1937-ből Borosházán írta. Csak egy részlet, és megígérem, hogy nagyon rövid lesz, de vigyázz, mert nagyon jó. Mindenki számára ad a színpad újat, a mindig kacagónak tisztító könnyet, szegény szenvedőnek feledés bajára, a bűnös is itt lesz vétkeitől könnyebb. Mindenki megleli itt azt a mást, ami hétköznapjaiból legjobban hiányzik. Dühös forradalmár békének örülhet, s jámbor nyás polgár a hőssel együtt lázít. Mikor belépünk a mesék csarnokába, elhajítjuk földre húzó gondbatyunkat, s könnyű fürge lábbal indulunk utunkra, hátat fordítván a bűbájos kapuknak, és csorduló szívvel köszöntjük a költőt, aki nem fecseg fantasztikus kalandot, hanem az életnek szebb, igazabb hangját kongatja, mint adventi szent harangot, s a színészt, ki érti a teremtő lelket, s nem tetszelek díszes, mesterkélt szerepben, nem hős, csak hús, vér, gondolat, vágy, lélek szivárvány színében világító ember. Mi, szegény, meggyötört bús komédiások, hogyha terhes már a ránk szabott szerep, közéjük jövünk el látni egy darabka őszintébb, emberibb, tisztább életet. Károlyi Lenke verse volt. Károlyi Lenke versét mondta el Ágnes Vanilla, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy and the winner is. Végignéztem, alternatív fesztiválnak hívja. Fölöltözve, hát én csak ilyen szerény estei ruhában, remélem nem haragszotok. Megkísérlem kibontani ezt a borítékot. Na most már nagyon túl spirálza. De hát... Azért ennyire nem kellene. Aki kapja ezt a díjat... Szerintem az lesz, hogy valaki még ma este rá fog lépni ennek az esteinek a hátuljára. Aha. Ó, na, tudtam, szóval hogy... nem más, mint Filip az Éplusz televízióból. Gyere, Filip! Filip megy, és Ágnes Vanilla. Nézzük meg Ágnes Vanillát, amikor kibújik a... Milyen vagy? Nézzük. Ágnes Vanilla zsír. Bolondozó. De homorított. Homorított egyébként Ágnes Vanilla. Nagyon szépen homorított Ágnes Vanilla, és nagyon szépen... Filip poén. Filip poénjáról maradtunk le, elpofáztuk. Szóval épp ma gondolkodtam, hogy szinte napra 10 évvel ezelőtt álltam először kamera előtt, és ez életem második díja. Köszönöm szépen! Egyébként a közönség azért örül, és Filip is, mert az első díjat 10 perce nyerte a valamilyen tévés műsorvezetői tucban. Az Izé című műsorban nyert, igen. Hát kérem, hölgyeim és uraim, 2001-ben a Voltfolio média díj összes díja elkelt. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy eljött, és nem csak azt, hogy eljött, hanem az eddigi munkájukat is köszönjük mindenkinek. További jó szórakozást kívánunk az estére vonatkozóan. A Voltfolio jelöltjeit az Irish Pubban ünnepeljük, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit. Gratulunk a nyerteseknek. Ez azt jelenti, hogy én nyertem, és akkor a rendezvény fizeti a szobámat. Remélhetőleg. Viszont ugye az STFM rádió is nyert, tehát az összes itt tartózkodó STFM-es dolgozónak fizetik a szobáját. Hát és az itt tartózkodását. Nem ez a legfontosabb, kedves hallgató. hallgatók az Estefem 98.6-nak nagyon-nagyon köszönjük. A meghatódottságtól elcsukló hangon tudom elmondani, hogy az Estefem lett a Voltfólió Média díj rádiókategóriájában a legjobb rádió, amit Tutor Zoli a Nyersből adott át, valamint Hasányi Leventével megosztva barátom és lakótársam Superman lett a legjobb rádiós műsorvezető. 1-800 Móni, Ernyő, Galamb és Sziklaatya közvetített innen a soproni Petőfi Sándor nevű színészről elnevezett színházból. Sajnos az aranybolyt még mindig, amit ígértem másfél-két órával ezelőtt, az aranybolyt még mindig nem gyulladt meg a mécsestől. Ez engem egy picit zavar, mert ha hőálló műanyagból van, akkor szar az egész. Nem sokára valószínűleg a Punks Not Dead Mickey nyilatkozatait fogjuk látni az M1-en, a Zanzibárban és az Összei Z+-ban. Fönt a magas hormókú csaj énekel, akinek komoly bőrhibái vannak, és sminkkel próbálta, vakolat jellegű sminkkel próbálta leplezni, de én erre rájöttem, hiszen kérdezem magamtól, ki nyert, öregem, és mondom én, na mindegy, fönn voltam és láttam őt, akkorai pattanások vannak rajta, mint egy ponyszem. Na, ez volt Angéla, a bedugultóru műsorvezető, és Kuka MC. Velük fogtam kezet? Kuka MC-vel nem akartam. Jó van. Nem. Kuka MC-vel nem akartam. Azért még Hasányi Leventével fogtam kezet, gratuláltam neki, hiszen ő rádiós műsorvezető társunk nekünk, ahogy mi itt rádiós berkekben hívjuk ezt a dolgot. Vitár Róbert voltam, Párizsból jelentkeztünk, ebből a gyönyörű szép kis esős városkából. Nem tudom, mikor van vége ennek a közvetítésnek. 1-800 Móni hangját hallhatjátok még egy pár percig, amikor elbúcsúzik a Szörp zenekartól. Ernyő, köszönjük szépen, és benti technikus fiúk, nektek is nagyon szépen köszönjük. Innentől a móka, a kacagás és a mámor vár ránk. Ha megtaláljuk itt a Rozi. Gyere, Rozi, hülye vagy? Itt van Rozi a Tilos Rádiótól. Rozi egy életmű interjút a Tilos Rádiótól. Adunk neked egy fülest mindjárt, és akkor majd hallod azt is, hogy egyébként ez egy adásban van otthon, tudod, a fővárosban. Én nem hallok semmit, amit mondasz, és olyan furcsa, mert nem is beszéltük meg, hogy bejöjjek. Nem, egyáltalán nem. Engem is meglepett, mert én éppen el akartam menni a fenébe cigizni. Én csak üdvözölni szeretem. Jó van, Rozi, drágám. Örülök neki, hogy kaptál díjat, és aranyos volt ez a politikus. Nem, kaptam a rádió. Jó, tudom. De szóval aranyos volt ez a politikusos dolog. Én gondolkoztam rajta, hogy ha föl kell menni, akkor lelövöm. Ezt szeretném megnézni a politikus metamorfózisát. Előbb összenéztünk. Komolyan? Mosolyogtunk. Tényleg? Nincs harag. Figyelj, az ISM-es politikusok nem olyanok, tudod. Ugye? Figyelj, ők DJ-k is. Én nem tudom. Azt akartam még mondani, nem mertem, vagy nem bírtam, hogy egy DJ-ben lehet politikus szerinted? Egy igazi DJ-ben? Szerintem igen. Nem, mert a DJ-k nagyon fegyelmezettek, mert tudod, ütemet kell egymásra rakni, meg oda kell figyelni, tehát nem lehet annyira széles látta körülnek lenni, ha értesz, mire gondolok. Meg úgy mindenben így beleképig. És most ezt Pesten hallják, mi? Igen, tiszta erőből hallják. Mindenkit csokon. Azért mondtam, hogy forduljon meg a műsorvezető, mert megígértem a hallgató gyerekeknek otthon, hogy tangában van-e. Tangában van. Igen, láttam? Angéla mindig tangában van. Komoly? Ki az Angéla, te tudod? Angéla egy transvestita hölgy lett. Ja. És... Én egy férfi segget mutattam meg a nagy érdeműnek? Nem. Ez nőjét. Ja, jó. Ja, hogy ő már nő? Ő már lesz. Jó van. Teljesen. Akkor. Jó van, akkor ebben nem akartam volna belecsúszni. Rozi, tényleg gratulálok. Köszönöm. Örülök. Én meg neked. Ja, te is kaptam. Milyen vagy? Persze, hogy kaptam. Gratulálok nektek. Én is. A Tilos nevében. Köszi. Sziasztok. Szevasztok, hely. 1-800 Mono még ezután a gyönyörű dal után elbúcsúzik, és akkor áldás, békesség, ágy. Ez úgy, ezt remélem, jó volt a mai drámember, és megyek ki cigizni. Nyertünk. volt az élő közvetítés Sopronból, a Petőfi Színházból, a Volt Folio 2001 média díját adó gáláról, és engem hatalmazott fel mindenki, aki kivonult, elvonult ide Sopronra a rádióból, hogy köszönjem meg nektek, drága kedves hallgatók, és köszönjem meg azoknak a kollégáknak, akik ebben a pillanatban is ott vannak benn az Este FM rádióban, tehát tényleg muszáj most mindenkinek megköszönni, és tényleg nem fog tovább nyálazni. Élő közvetítést hallottatok, mi azt hiszem, hogy összeszedjük magunkat, összepakolunk, és elmegyünk megünnepelni azt, hogy a legjobb rádió kategóriában az Este FM 98.6 nyert, valamint azt, hogy a legjobb rádiós műsorvezető, igaz, megosztott díjként, de szuper mellett. Úgyhogy jó éjszakát nektek, hallgassátok továbbra is természetesen a legjobb rádiót, az Este FM 98.6-ot. 1800 Móni elköszön. Egyébként itt van Rádió Petra, nem sorolom, nagyon sokan vagyunk, úgyhogy szerintem bulizatok ti is. Érezzétek át. Sziasztok! Yeah! Este FM 98.6, ha érted, mire gondolok. Can you feel a little love? Down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found.